απλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Με μουσική από τις συλλογές The Inside Outside του Johnny Trunk και A Kind of Owie and Reverence and Wonder, με τη συμμετοχή των Sister Wu, Asylum, Nine Bob Note, The Wong, Windspeed, Deep in a Dream, Car One Out, The Woods Today, Mr. Hand, Dead Mouse Blues, The Horn, Zeus, Willing and Able και Tool's Head, Voice of the Seven Woods, Old Trap Set, The Liftman, The Spectre, Android Power Up, Lights, Nightbach, Boogie Red και Speck Mountain. We'll be right back. betray a hint of any painful smart. This I must do, nor keep myself apart, but needs must to hide my sad affair. Sing with joy from out a sorrowing heart, for secretly like a ping pong player, play along with someone. Thank you. Thank you.